دیم پہ زیمان آدم را پولے دیم که دوان تر پولا سنت دی کنا. سنت دا پیغمبر دو قسم دی، یو آغا سنت دی چی جانب آخر تیم سنت دی، دی کی اختیار دی چی دا عمل کے او که دا عمل کے، او دی کی احیاء سنت نشتا ہے چی جی دا ما احیاء سنت اکڑا، کہ یو طرف تا احیاء سنت کے بل طرف تا اماتت سنت کے، دیکھا چی یو عمل کے تو ما احیاء سنت اکڑا مقابل کی بول سنت دے کہ تا عمادت سنتوں کا، نو یو ہاغ سنت دی چھ پا مقابل کی سنت دے، نو دے کے اختیار دے دا عمل کے و دا عمل کے پا دے کی احیاء سنت نشترے، دا ہر جانب جائز دے. یو ہاغ سنت دے چھ یو تر سنت دے بل تر تا بیدت دے بل تر تا رسم دے بل تر تا فسق و پجور دے، نو مسئلہ دارا چھ بیو پا دے سنت عمل کے دا بیدت دا فسق و پجور نو وزام بچ کے. وَكَذَلِكَ دَرَشَان آڑو راڑو آیاتونا دا پار وَلِيَقُولُ چِوَئِ دَرَسْتَا دا چاند اس دکڑا کرلا وَلِنُوبَيِّنَهُ چِ بَيَان کو دیرد پار دا قوم یعلمون چِ پوئیگی اتبع روان شا پا آغا چب سے چِ وحی کولی جی تاتا ترب درب ستانا مسئلہ دادا لا الہ الا ہو نشت مددگار سوال اللہ نا اعراضو کدھا مشرکینو نا ولو شا اللہ چر اللہ جبرن گختل دی خلق بشرک نوے کڑے وما جاننا کہ تمنگنے کر دولے پر دی خلق من حافظ انسات ان کے پیغامبر محافظ نرے وما ان تعلیم بی وکیل او نیتا پر دیمان خلق من زیموار تزیموار نی بلکہ استاکار چرے بیان کول لی ولا تصب اللذین کنزل مکوی ها کسانو تا چرا بلیخ رابلن کئی بغیر دلانا ویصب اللہ پس دیو کنزلیو کی اللہ تا عدوان دو وجه تجاوز نا بغیر علمین دو وجه نا پویتے نا کذالک دغشان زینا من خیست کردے حرومت تا عمل دے بے رب دے تا مرجوہم گرزیدل دے دی خبر بکی دے لے پاغسے دے کم عمل کاؤں زجر ورکی و اقسمو باللہ جہد ایمانیہم دا آیات کریمان دا معلومی گی چی مشرکینو با پا اللہ من قسم کاؤں لکسن کی قسم پا غیر اللہ کاؤں مشرکین و قسم پا اللہم کو عقیدہ بے ساتلا چھ اللہ الہ عظم دے و عبادت دے غیر اللہ چھ منگ کو دے پارا لیو قربونا الاللہ زلفا چھ منگ اللہ تا پا درجہ کی نجدی کین و اقسمو باللہ قسمون بے کول پا اللہ من جہد ایمان مضبوط قسمون دے لئن جاتهم آیتن کچر راش دیتن نخا معجزہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا خَامَخَا ایمان براوری پاغی باندی قسمونا کئی ویکا منگ تا معجزا پا توحید رالا چا منگ اکم طلب کونا مو پی دیو پی ایمان راوری نو جواب دادے چا معجزا دا پیغامبر پا اختیار کی نشتا دے معجزا دا پیغامبر حق دا ایمان پی فرض دے منکر دا معجزا نا کافر دے لیکن معجزا دا پیغامبر پا اختیار کی نئی جبریل شپاڑا سرج نور آگلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا خبر نشکاو لے و توی پیغامبر انما الآیاتو اقن معجزی پہند اللہ پنیز اللہ دی و ما یو شعروکم مخاطب دا کافران اسرا سیشی پو اکڑے اے کافرانو انہا بیشک دا معجزا اذا جات کل چرالا پوشل خبر مانی وما یو شروکم سو شہدے چی تاسوی پو ایک اے کافی روپ دی خبر پوشل خبر مانی چی معجزہ کل راشی دا خلق و پیمان راوڑی چیشی پو ایک اے کافی رو چی دا معجزہ کل چی راشی پوشل خبر مانی لام پلا یؤمنون کلام زائد یؤمنون او کلام کی التفات دے دا مخاطب نغائب تا تشی پو اکڑی اے کافرو چی بے شک دا معجزہ راشی لا یؤمنون مانا یؤمنون دے با ایمان راوڑی لام زائد پا لا یؤمنون کی او کلام کی التفات دا مخاطب نغائب تا تشی پو اکڑی تا سے اے کافرو چی بے شک دا معجزہ کلچ راشی دا کافر بھائی باندھ راوڑی دویم وما یشعرکم کی خطاب دے مومنان ہوتا وما یشعرکم چش پوئکڑے اے مومنانو تاسو وی چه اے نبی ده معجزه ده سر طلب مکوا انها چه ده معجزه کل چراش دهی با ایمان نرادو که دهش چه ایمان راودی زد معجزه مطالبه زگه کم که دهش چه ایمان راودی ده معجزه اختلی وا چه که چره تا پیغمبری نو تا ده سپونگمه وشلوا ده سپونگمه وشلوا پیغمبر علیه السلام ده معجزه سوالو که قرآن وی اقتربتی سات و انشق القمر سپوگمه وش لیدلا ایمان راول و ای رو آیتن یعرز و یقول سحر مستمر دا خو سحر ده دیر مضبوط سحر را مانه وکا نو دوی ما مانا و ما یو شروکم چش پویکل مسلمانانو چه دا معجزه چه کل راشی ده ایمان بند راولی که دیش چه معجزه راشی ایمان راولی و نو قلب و پا مانده اسر ده ایمان زکن راوڑی چه منگ آلو راوڑو زنن دی استرگی دی حق چه کل بیان سا اول زلو ایمان رانوڑ نو امیش دا پار خلق با تردود کیوی او اول چه چا ایمان راوڑ نو داخل پا ایمان کلکش زکا آلو راوڑو زنن دی استرگی دی زکا چه ایمان اندی راوڑ پر قرآن من اول کرتی او پریدو دی لرفی تو یعنی پا سرکشه دی که یا مهون چه دی با حیران و پریشان ایم تسلی نبی علیہ السلام تا او دی ویلیو کترشتے پیغمبرے نو منگ تای پرشتے راشی یاد منگ سرا غزمنگا مڑی را جواندی کر کے منگ سر خبریو کی جواب ولو اننا کی چرے منگا راولی کو پدائی مانے ملائک او خبریو کی دی سمڑی و حشرنا علیم کلشین قبولا او راو چد کو پدائی مانے عرش مخامخ قبولن مخامخ یا قبول سنفن سنفن ڈلے ڈلے ما کانو لیو منو نئی دی چی مان راوڑی الا یشاء اللہ که مری راجو اندیشن ام دی بوای دای رامن سحر وکا مگر چه اوال اللہ لیکن زیاد دین یا جهلون دی نا پوی دی نا پوی گی پا دلائل و توحید مانی سلورم مقام دا مبلغ دا دا مخینو مقامون نا گران دی کلی پا کلی آوازو شلا چه دلتے و سڑے پیدا شوی دی رازی چه دی مقابل وکو نکه چیرتا یهودوی که نسواراوی که پیرانوی که مولینوی که آمینوی او که موریدانوی که مقتدینوی طول را جمع شئی دا دی سڑی سا چه باس مباحثم نی که دام ملامت کلی نی پریدوی نا نو کلو کلو که با آوازون شروع شی چه رازی دا دی سڑی مقابلی لزو نو اللہ وی و کذالک دغشان جعلنا منگرزوی لی کل نبیین دا هر نبی پر عدوان عدوان پر ماند آدان سر دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان دا انسانان دا پیرانو نا چه شیطانان پر انسانانو کی دی و چه پر پیرانو کی دی مالک ابن دینار وی شیطانان دو قسم دی و شیاطین دا جن دی دا شیطانان دا جن چی دی ندلتا چه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دو سورتون تلاوت کی شیطانان دا جن زی خوهر چه شیطانان دا انس دی لا یذهبون بالمعوذتین دا پا معوذت که طول اورد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اغا نزی وشلی مولانا سویلوی دا سر گاندش دا لوالی نی کنو بطلو ندی نو امیش با توسوسیه چهی دا شیطانان پا انسانانو کی یو زیت راغون شی وسوسیه چایی پوشل خبر مانی او داد سڑی ننزی کم جا که چی سڑی نو دا شیطان و سروغ دسی گرزی شیاطین الانس والجن اغا شیطانان دا پیرانو دا انسانانو دا پیرانو نا یو ہی دا وحی مانی من کلی وسوسی و مانی وسوسوا وسوسا چایی بازی بازو تا زخرو پا القول خیست شوی وینا خیست دا وینا نا غرورن دو وجه دو که نا غرور مفول لهو ده پوشد یوهی ده پارا یوهی بعضهم الابازن زخرو پل قول غرورا دو وجه دو که نا دا کار کئی بس دو که الفاظیز دکڑی چه داغه حقیقت نی نو کلوائی تور میگه پا تور گتا پا تور شپا دو کوه قاب نا که آخوازو بی پوی نوشون زبا سر ولی نیم پا دوم را لر مزا اکو حقاب خوڑی را لری ده خوی ده چت من چو میگان گرزی ده ویوان پوشولی دارنگی در گور باشد زندگی چون زندگی امروز هم کنجش نشیند برقبر مردہ بی داند مادنر دا خود دیر لوی ظلم کرد جو انده سر دی خخ کرده تخلوی ظالمی وی ظلم اودت و سویلت بی ایزم من قوتلت چی پا قبر که دیسی جو انده لکه سنجی دنیا که جو انده نو بیر خخاو ولی اولیاء را هست قدرت از الہ تیر جوستا بازگر داند زیرا داد مولانا روم پا کلام کی انقطاع دا اصل دسره اولیاء را هست قدرت از الہ اولیاء لچ دا عبادت طاقت ورکے دا اللہ ورکڑے دے دا دا عبادت طاقت چاور کے اللہ اللہ کم ذات دے تیر جوستا بازگر دانا زیرا اللہ دسی ذات دے کہ غش پرس کا تیر شی جو لال شی بیم واپس کولی دا اللہ صفت دے پوچھو لے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور بلاغ المبین کی ذکر گئی شاہ ولی اللہ ان حدیث نیس دا حدیث نہ دے زان نہ منگڑت الفاظ جوڑ کے وہ جی دا حدیث دے دیتا زخرف القول غرورا وہی ولو شاء ربک کہ رضا شوی در رب ستا ما پالو دا کار بنو اکلے فری دل رو ما افترونا سی دروغ جوڑی مدہ خبر چی کلا کئی ولی تسغا میلان بو کی تزرون دا خل کچھ ایمان لری پا آخرت مانے ولی یردو ہو او چی غور کی دی دروغ لر ولی اقترفو چی جوڑ کی دی زان نحاقت سا مختلفون چی دی جوڑا ان کی دی نو تا تا وی طالب جان اوچت شا که توبه و باسه دیر خواه کنی وقت مرد دیر آقل ده جواب افا غیر اللہ ابتغی حکمان افا غیر اللہ ان طلب کن پیسل کون که اللہ آقا ذات ده چرا لگری تا اس ده کتاب مفصل جدا جدا بیان پکش شوه ده او آخر چاگی لما کتاب ورکره پویی گی انهو بشکدا قرآن منزل من رب ده که نازل شوه طرف در افستان بالحق پرشته سرا فلا تکونن من الممترین مکیل شک کون کنا او دا اللہ کتاب چلے و تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا پورا شوی دا خبر دا ربستا صدقا پا اعتبار دا رشتے سر و عدلا پا اعتبار دا انصاف سر دا حاکم کی دری چیزون تا ضرورت دا یو دا چی رشتے وی دویم دا چی عدل کئی دریم دا چی تبدیل نکئی و تمت کلمت ربکا پورا شوی دا خبر دا ربستا پا اعتبار دا صدق دا رشتے سر و عدلا دا انصاف لا مبدل کلماتی ہی نشتا بدلون کے دا اللہ کلمات لرد اللہ دے اوریدن کے پویدن کے نو تا تا ہوئی چھ دیر خلق بدے بل تر دی مرد آگی خبر رو من جواب کچھر تا تا بیداری اکڑا دا زیتو آگا چا چھ بدے زمان کریو دل لگا وابڑی تالر عن سبیل اللہ دا اللہ اللہ رینا دا دیر خلق چری ایت تبیعونا دا انزی مگر گمان پسیو نہیں دی مگر اللہ یا خروسون مگر اٹکل اندی یا خروسون چھ دلیل و سرنی بی دلیل روانی پا اٹکل باندی ان ربکا بشک ربستا و عالم و خپویگی مئی دلو سوچ گمراہ عن سبیل اللہ دلانا او دا اللہ خپویگی بالمحتدین ہدایت والا و باندی تردی مقام پور اولنی حصہ دا سورت وا او پا حصہ کے ردو دا شرک اعتقادی مکمل او دلائل پی ذکر شو او دویم حصہ رست شروع کی تفریح فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم د سورۃ انعام اولنی حصہ ختم شو د دې جن ارستا دیم حصہ دا د دې حصے اجمالی خلاصہ دا دا چې په حصہ کې رد د شرک فعلی تفصیل دا دې چې دا حصہ منقسم د درې بابونو تا اولنی باب د یوصل پنج درش نمبر آیات پورے دے باب حاصل دا دے رد پا تحریم دا غیر اللہ من یو او ترغیب قرآن کریم تور کئی او بے پنجم قیدہ ذکر کئی دا تشجیع التبلیغ و شبگما او زجر اور کئی منکرین رسالت و تخویف اخروی داد باب حاصل لے کم سے زنہ چی حلال لی نو پا زامان محرام ہوئی نو رد کئی پا تحریم دا غیر اللہ باندی نوائی پا قولو خوری ذکر دا خوراک مرات حلال گنل پس حلالو گنئی آغا چو چی یاد کرشی نمد اللہ پاغی باندی دا زاننا تحریمات مکوئی کئی وی تاسی پیاتون دا اللہ یقین کون کی ما لکم ایو دلیل لکم چا دلیل لے استاسی چنخوری دا آغا چنا چی یاد کرشی نمد اللہ پاغی باندی وقد فصلا بعض خلقویل چو وقد فصلا یقیناً اللہ جدا جدا بیان کئی تا استا غصو چو حرام کلی پتا سبان دی جدا بیان کلی دی او دا جدا بیان دل وی صورت مائدہ کی دریم نمبر آیات کی بیان کلی دی سوال دار آزی کہ سورت انعام تقریباً پنج پنزوس دے پنزول کی او مائدہ یو سلو دولسم سورت دے نو سورت مائدہ خود انعام نرست نازل شون سنگ تفصیل اللہ کرے دے جواب دا دے چھ ماضی پا ماند مزارے سردا یقیناً جدا بیانی اللہ تا استاغتو چھ حرامی پتا سبان دے دویم چاویل دی چه دی کی اشاره تحریمات دا صورت نحل تا یو سل پینزلس نمبر آیات کی محرمات دا صورت نحل ذکر دی و پاغیم دا سوال دی سوال دا دی صورت انعام پا نزول کی پینز پانزوس دی او صورت نحل پا نزول کی پوشلی یو اوے سورت دے نو سورت نحل خو نازل شوے نہ دے نو جواب دا دے چی دل تا ماضی پا مانا دا مزارے سرد یو یا دویم جواب دا دے اگر که سورت نحل پا نزول کی روز تا نازل دے لیکن دا آیات پی یو سل پین لسم پا نزول کی دا انعام نمخ کی دے یقیناً جدا بیان ای تا استا حاغتو چه حرام کڑی پتا سبان دی مگر ہاگ چ محتاج گلشے آگیتا حرام بن خرئی مگر چ محتاج شئی یقیناً ڈیر چری خام خا گمراہ کئی خلق درا پخل خواہشات مانے بغیر علم بغیر دلیل نہ یقیناً ستارب چرے دغرب خپوئے گی بزیتی کو ان کو باندھے پریر اخکارد گنا نہ پٹ گنا خکار گنا اعمال خکار گنا شرک فیلی پٹ گنا عقیدہ یا شرک اعتقادی یقیناً ہا کسان چ کسب کے تو گنا زر جزاب لور کلیشی دھاگ سو یکتری پونچ رے کم کسب کا وہ چکم محرمات دا اللہ دی ولا تاکل مخری من حلال مگنئی حلال مگنئی ہاگ سو چیاد نکلیشی نند اللہ پاگے مانے و انہو خوڑل دا محرماتو لفسقن پرنا پرمانی را فسق نہ مراد دے پورا نہ فرمانی یقیناً شیطانان خامخا وسوسے چے خبر دوستان ہوتا وہی پماند وسوسے سرا شیطانان چری خامخا وسوسے چے خبر دوستان ہوتا او دے پار وسوسے چے لیو جادلو کوم چستا سے جگڑی ہو کی شیطانان زی او تومرا کافران بی دین خلق چی دی اگئی تا وسوسی چی چی پورتا شئی دی مسلمانانو خلافو کئی اللہ وی چی دا شیطانانو نمانائی و این اطاعتو موہم کچر تاستا بیداری اکڑا دی نو بیشک تاسو بخام خاشی دا مشرکانو نا دلتا دی آیات پا زیل کی دا زجاج نحوی قول دی زجاج وی دی آیات ندا معلومی گی چه در رب العزت حرام یو سڑے حلال گنی یا در رب العزت حلال و تا حرام وی دا سڑے مسلمان ندا مشرک دے لیکن اللہ حلال و حلال گنی حرام بینا دا اللہ حرام و حرام گنی حلال بینا او اللہ وی کچھ رتا استابداری وکلا دے پہلو حرمت کے بے شک تاسو بخام خائیوی دو مشرکانونا ترغیب قرآن کریم تا او من کانا میتن یو سڑے مل لے دمیت یو ماند جاہل زکا جہل مکمل مرگ دیخا وفی الجہل قبل الموت موت لی اہلی ہی فا اجسامهم قبل القبور قبورو پا جہل کی دو مرگ نمخ کی مرگ دے بدنون مخ کے قبرون نہ قبرون تتلیری وَإِنِّ امْرَأً لَمْ يَحْيَا بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ فَلَيْسَ لَهُ حَتَّ النُّشُورِ نُشُورُ یو سڑے پا علم مانے جوان دے نشتر دا مر لے دا دی پور تکی دل نشتر دا قیمت دورہ جی پوری دا سڑے نوچے تگی یاد میت نمرات دے کافر و مشرک یا دا میت نمرات دا نطفہ یا دا میت نمرات دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجا احیناہ منگا گا جو اندے کہ بتوحید مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے وا یا اللہ پا دے دو عمرینو کی چکمیو تن تا تا محبوبی اگا مسلمان کی عمر ابن حیشام دادا بجہل نم دے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب سار راغ و اسلامی راوڑ اے حاغ چو چوی مل پس منجو اندیا کاغی لرا وگرز و المنگ داغی پار رنا گرزی پاغی سر پا خلقو کی کمن پشان داغ چا دے مسلو چا حالت داغی پا تیرو کیوی نئی وطن کی داغی نا داغشان خیستشد پار دا کاپیرانو آغا چای دے کم عمل کاو پینزم قیدہ جی کرکی دا مبلغ او دا قیدہ دا مخینو قیدون ام سخت دا او مقصود دا دی قیدی دا دی عقبی دا دی چه مکر او پریب دا مخالفین و دمر سخت شو چه پیسلو و رپورٹ پیش قاضین و سلاتینو تا قاضین و ججانو تا منگ پیسلویسو منگ با رپورٹو کو چه دیجے کیو سڑے پیدا شوے دے دا سڑے دا بلوطن دے، دا سڑے جاسوس دے، دا سڑے ستاسو ملک را نئی، دا دن ملک آخلی. قصیدہ نونیات 252 کے دا دے مکر تفصیل لے، وقالوشتکو الالقزات فینہمو وئلشتکو الالسلطانی. لار شئی دا دے سڑی شکایتو کے قاضی تا، کہ قاضی بھی پیسلہ اکڑا خوڑے رکھاو کنو، اور دے پیسلہ با بادشاہ تا پیش گئی، اور بادشاہ تا بوئے چہ دا سڑے اونی سے پدے مانے گواہ تا ضرورت نشتا رہے. نو دا پینزم قید دا و پینزم عقبہ دا چی رپورٹ پی بادشاہانو تا کئی چی دا سڑے ونی سی او دا سڑے ختم کی. دا دیو جنا اگا اکبر بادی سب چون اغیب سیوے لیو وی رقیبو نے رفت لکوائے ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. وہ دگا خل کو دگا مخالفین اور رپورٹ اولی کا جج سے بتانا کہ دا اکبر نام سڑے چرے دا پیدا شوے دے او دا دمرا غلط سڑے دے چرا اللہ نم پدے وقت کے اخلی دا سڑے دے سڑے مخالفت ہوگی در اللہ نم اخلی. وکذالک کما زینا لہم وکذالک جعلنا دوشا منگر زولی دی ہر کلی کی اکابر مجرمی ہا مجرمی ہا اکابر ہا گناگاراند دیکھ مشراند دیکھ لی لیم کورو جو چل والو کی بریک لی کی او چل نکی مگر خپل نفسون سو دئی نپوئی گی او کل چراش دیتا ویزا جات ہم کل چراش دی اکابر ہوتا آتن معجزان ہوائی چری مان نراوڑو تر دے پورے چرا کلیش منگتا پا مثل آغازو چور کلیشو دا اللہ پیغمبرانو تا نو تا مثل ما اوتی رسول اللہ. چرا کلیش منگتا پا مثل آغازو چور کلیشو دا اللہ پیغمبرانو تا سم اقصد منگتا دے ہر یوت نبوت را کلیشی منگستا تصدیق نکو تر دے پورے چی جبریل منگتا وحی را اوڑی منگ بیالو منو. اللہ جواب کی جنہ نا نبوت اور رسالت اللہ چالا نور کئی اللہ خپوئی گی کم جائے جگر زی رسالت ہو خپل پیغمبری زردے چوبر سی یا خلکو تا چھ جرمے کر سغار ان زلتا چھ کم خلق مجرمان دے غب زلیلشی او جرمے دے چاپنیز دے عند اللہ سیوسیب اللذین اجرمو عند اللہ زردے چو برسی گی آخل کتا چھ مجرمان دی پنیز دا اللہ تیتا بچو رسی گی سغارن زلت تا اس پکوالے مجرم سڑے با اللہ زرد زرس پکیو عذاب سخ پس سبب دا اغمان چھ ریکم چلکاو فمیورید اللہ حدیث کی رازی میورید اللہ بی خیرن یفقہو فی الدین چال چلال خیر ارادہ کڑی پا دین پوئے کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کہو کہ دا انسان انشراح صدر رازی اغوی آو یدخل القلب نورن دے زلطا یو نورانیت داخل شی نورانیت آغا نورانیت دا سڑی پا زلط کی اثر کئی نو دی نورانیت سر پا دے زلط کی انشراح راشی. عبداللہ ابن مسعود وی حل ذالک علامتن دیتا علامشتا نبی علیہ السلام وی آو دری علامی دی التجافیان دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول لرکی دل دیدو کمار دنینا او گرزیدل دار الخلود تاغا کور چرا میشوالی دے او استعداد دا پار دا مرگ مخی دا نزول نا تیارے کول دا مرگ وچارا چا اللہ ارادہو کی ہدایتو تاو کی ایہد یہو چی ہدایتو کی دتا نکلاو کی سنہ دے پار دے اسلام او چارا چی ارادہو کی چی گمراہ کئی نوگر دے سنہ دے تنگ حرجن ڈکی دو غسینا حرجن غسکون کے حرجن دیر تنگا زویقن تنگ حرجن دیر تنگا سنہ دیر تنگ کی یا زویقن تنگ حرجن غسکون کے کاننما دمر سختی پراشی گویدا چیدہ سڑے خیج برا فی سمای آسمان کے کذالک اللہ شان گرزی اللہ پلیتی پا خلقو چی ایمان نراوڑی ترغیب قرآن تا دالار در اب سارا برابر آئے قدم جدا منگ بیان کردے یاتون در پار داخل گوچی پند داخلی چوک چی سیرات مستقیم پس روان سو اللہ حمد دے پار دار السلام کور دے جنت دے یا سلام دا اللہ دار السلام کور دا اللہ چی جنت دے پنیز در عبد دے مانے او دا اللہ دوست دے دے پس سبب داو چی دیکم عمل کو تخوی پی اخروی پہا غورا چرا جم بکی اللہ دے خلق اللہ ٹولا قیامت کی وٹول را جم بکی اللہ بوئی اے ٹول گئے دے پیرانو قد استکثر تم من الانس اقنان تاسو دیر گمراہ کلیو دے انسانانو نا استکثر تم من اغوائیہم و ازلالیہم تفسیر جامع البیان ہوئی قد استکثر تم من اغوائیہم و ازلالیہم تاسو دیر کلیو گمراہی دا گئی دیر انسانان تاسو گمراہ کلیو ستاسو دو جنا دیر انسانان گمراہ شیو چاگ انسانانو ویل چے پیرانو ماما گانو خپل شے واخلے منگل خپل شے راوڑے او کل بے ویل چوا پیرانو ماما گانو منگ دسموے وی او چے پیران با بچا کے ناستا دیراندی نوزے دیراند نوزے دا انسانان بے تراند گرزول او آگے بے بینا گرزول یا معاشر الجن اٹول گئے پیرانو یقین تاسو ډیر گمراہ کړی انسانانو نا وبوی دوستان دې انسانانو نا اے زمنګربا پیدا غسه او باز مو بازمانه اور اول سید نیټه هغه تج تک مو نیټه مو کول کې وزونه پارا الله بوته اور زیستا سره همیشه وې تاسو بده اور کې مگر هغه چې الله یو غواړي استثناء د پر د زیادت د عذاب ده اللہ ما شاء اللہ مگر آغت چل اللہ یغواڑی اللہ با لنورم عذاب سوا کی یا استثناء کی اشارت عصات المؤمنین تا مگر آغت سو چل اللہ یغواڑی اگا گنانگاران مؤمنان بدا با جنت دوزخ نرہو باسی اقنان استعرب چرے حکیم حکمتناک دے و پویدن کے دے مد مبلغ مقامات شپگم مقام مقصود دے مقام نا تفریق دے پا ما بین دے مؤمنان دے کافرانو کی وکذالک الذین نولی منگاڑو بای ظالمان باز ہوتا تو سبب دا غمان چې دیکم کسب کاو تخویف اخروی یا معاشر الجن قیامت کی بالله ویناو کی اټول کې د پیرانو د انسانانو یا نور اغلی تاسو پیغمبران منکم تاسو د جمله نه ظاهر دې آیات معنی باز خلکو استدلال نیولې ک مقاتل او ضحاک و مقاتل و ضحاک دوانا پا تفسیر کی کمزوری دی پا ظاہری استدلال نیولے دے چا پا جناتو کی پیغمبران شتا دے ذکر رسولم منکم لیکن علماء حقانی ویلی دی کہ دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نروستا پا جناتو کی نبی ندی راغلے باقی دا لفظ دا منکم نا جواب من جملتکم و من مجموعکم مفسرین طول وی ندر آغد تاسو پیغمبران من کم من جملتی کم دو جملک عام دا مجموع عام دا کب پیرانو کی پا انسانانو کی وی دویم جواب دویم دادے چه در رسول نمراد دی اصحاب الحق او اصحاب الحق دا پیرانو کی مو او ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول دا جن آغا کسانو بلغو قومهم ما سمعو من الوحی کما وحی اور دلوا او خپل قوم تو واپس شو مسئلے و تو اغه رسول نو رسول عام شو کہ رسول پیغمبرانی نو په انسانانو کې دي او کہ رسول عام يرون کی وی دا په پیرانو کې مشتره نورا غلی تاستا پیغمبران ستاس دا جنسنا ستاس دا جملینا چا بیانای بیانولی پا تاسو مانی آیاتون از منگ اویرولی تاسی دا ملاقات دورا استاسنا چا دادا دی بوی شہیدنا گوایی منگ پا خپل نفسونو مانی چا منگ شیر کردو او دوگا کردو دلر جن نیج دی او گوایی باو که پا خپل نفسونو مانی بشکدی و کفر کون که ذالکا ذالک ارسال الرسول اللہ ولی کئی ذالک دارا لگل دا پیغمبرانو چند استا عرب چہلاکی کلی قورا جمع دا قرید کلی بے ظلم پا ظلم دا مشرکین مانے اللہ نہ ہلاکی او اہل دا دے نا خبر ای نا خبر تے کہ اللہ دا مشرکان نہ ہلاکی تردے بو پیغمبران دا ہولے گی ولی کلن دا ہر یو دا پارا کا پیرے دو کی انسان تا دے در جی دا آغسن چا کمامل کڑے او ندے ربستا نا خبر دا آسن دا خلق کمامل کئی ربستا یا غنی خاون دا مہربان ای کہو گوار اللہ تاسی وبوزی بدل کے براولی من بعد کم روز استاسو نمائی اشاس چا اللہ گواری دکا چنگ تاسو پیدا کردی وی دا اولاد دا قوم نورنا دا نور خلقو دا اولاد نے تاسو پیدا کردی اغم رسو او تاسو پیدا کردی انما توعدون لآتا اقنحاغ عذاب چستاو صدوز کی دلیشی خام خاراتنون کے دے او نیوی تاسو کمزوری کون کی چرا اللہ مقابل ابو کئی اعلان دا برات و توی پیغمبر ایز ما قوم عملو که بخپلو زینو مانی علا مکانتی کم علا طریقتی کم عمل کوی بخپلو خپلو زینو مانی بخپلو طریقو باندی پوشل مکانات طریقہ مکان موضع و توی پیغمبر ایز ما قوم عمل که بخپلو زینو مانی قلنزا عمل کون که بزرد تاسو پوشی من تکون لو عاقبت الدار من تکون چوک دے چشی دا گئے پارا انجام دا آخرت پتہ بولگی چا انجام دا آخرت چا دا پارا دے انہو بیشک شان دا دے لا اپلیہو ظالمون نکامی بیگی ظالمان باب ختم شو دویم باب یوصل پنزوس نمبر آیات پوری دے یوصل پنزوس نمبر آیات پوری دویم باب دے دا باب حاصل واو رہی باب کے رد دے پا نظر لے غیر اللہ یو پا تحریم لے غیر اللہ دعا دلائل عقلیہ ذکر کئی دری طلب کئی دے دلائل دے مشرکین نہ چلور تحریم قہری پا یہود مانے پینزا عورت کئی پا دلیل باطل دے مشرکین مانے دا دے باب کے بیانی گی حاصل دے باب رد پا نظر لے غیر اللہ رد تحریم دا غیر اللہ او دلائل عقلیہ او طلب دا دلائل دا مشرکینو او تحریم قہری پا یہودو او رد پا دلیل باطل دا مشرکینو دا شپک خبری دے باب کی ذکر کی گی بخاری کی حدیث رازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اردت جہل العرب کچرتا غواڑی چر عرب جہالتو پی جنی چر عرب چمر جاہلانو فقرأوا فقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام ده يوصل الدير شاياتون نروستا ده سورة الأنعام ده آياتون تلاوت کا ده عرب جهالت بتمالومش كي عربو كي تمر جهالتو يو جهالت ده فصل الله ورکڑه ده چاروی الله ورکڑه ده ده خلقو چو وکڑه دا چارویو پسلو نا اللہ ور کڑی دی نو دا پسلو چاروی دوزے کڑا یو حصے دا اللہ پار مقرر کر بلد دے شرکاو دا پارا چا دا زکاة دے دا قولا دا دا قلنگ دے حجت اللہ البالغ کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وی چا زکاة دا اسلام نمخ کے مو دا اسلام نمخ کی دا عاشورا روجیم ہوئی دا اسلام نمخ کی وخلق و حجم کاو دا کارون بے کول نو زکاة بے مقرراو و دا خپل ملنگانو دا پیران دا پار بے قلنگون مقررول مقررول بے ویل بے دا یویس دا اللہ دا دا بلیس از منگ دا علیہو دا شرکاو دا وسنی زمانہ کی لگمو دا مخ کی دیکلی تا جزرالم نو کاکا خیل پیران براتلا دی اجرہ کی بناوست خب ڈڑے وے والے وے او خلق با پدے کسوب کی گرزے دولا او قلنگو نبیولا گونڈا ول پوشو لے خو چه توحید کم کری تا ورسی گی سنت دا غینا رو رو پیران لاس واخلی اکل نبی اوزی اکل تا بین رازی پیگر دا شاو خجی دا دیو جنا یوزل وی ملنگان را غلی پخوا نا ملنگان دیر بگر زیدان وی نو چه ملنگ را غلی و نظم مور تیویلیو اغیو تول جز ما زوی طالب شوه ده اغیو لیا خوری طالب کرده ده چیر ده پنج پیره شوه بایی خو یا خوری خوری ده پنج پیرتوب ده کپیرتوب نوساتا خوشو لخوا برمانی پنج پیرتوب کپیرتوب ودر خوش شده نو خبره دسته ده ولی زکر دی خلکو دا پتوا چه دا ده توحید والا خلق چه کل راشی ال تبی از منگا خوراکونه بینه کیگی دا دی وجن چکم کلی دا توحید رسیدلی ره نو بیاغ پیرانو چکم خوراکونه کول دا خلو کورونو که پردو خوزو مانی بیا لاسوالا پردو خوزو پا خلکی بیا توکانه چل چه برکتی توکانی دی او پا شا بیا وڈا بولا رنگ بیکڑا خویجی رنگ میکلی پکر دشا او کور که چکم بهترین چیزونو آغا با آغا خوڑل نو دا لانجی دا دی ختمی گی نو دا دی وجنا هر پیر چه ده دا توحید دا مسئله مخالف ده زکر پیر دا شرک ایجنت ده پیران چی دا شرک ایجنتان دی نو لکه سنگ چه پخوانه پا عربو که دا دستورو چه یو حصه دا اللہ پنم یو حصه دا ملنگانو پنم مانی و مقرر ولا دا منجورانو پنم مانی دا عمل وسمو لیکن اللہ دے پشے القرآن سے مہربانی اولو کی او ثانین دا آگے جو چمر شاگردان دی آگے بند ثانین اللہ مہربانی ہو کی زکر دے خلقو قرآن خلقو تورسو نو دا خلق دا دیر مصیبت نخلاص کرو خلقو با حرام خوڑل ناروا بے خوڑل پا غمونو پا خادو کی دا مولینو گٹوا او نورو پا خزو کی دا پیرانو گٹوا بس زنانا ورتلی او د پیر صاحب غټ غټ واسکټو واسکټ کې فقط لاس کرتا کته کاوه نو دا به نه کتل چې ډیر شه د کور نه وړه کله کې وړه ده نو قران کریم اگر جهل د عرب ذکر کئ کچیر تا قلنګ بخلاش او زکات به پاتې او منجور براغه نو دې سړی به ویلا چې دا الله زکات اغا پا زکات سکی دوام دیم این جوران لورگو قلنگ پا زیمانی او که قلنگ با پاتی و زکات بخلاش و مسکین براغه و طویل زور و رستای سخلاشه وقتی براغه لیوی و جالو دی خلگر زوله دا اللہ دا پار دا آغتن که پیدا کردی من الحرس دا پسلن والانعام دا چارون ایسا فقالو وایدی حازا لله بزامیهم دا خود اللہ دا پار دا دا دی پا گمان مانی بزامیهم دا دی پا خیال باندی سدارا پارا دا پس آگت چی دے شرکا دا پارا بس نہ برس دے الا اللہ الا مصارف اللہ مصارف اللہ تا واغ چی دے کم پیسلا کڑوا دے چکم پیسل کئی دا بد دا سا بد آگت چی دے کم پیسل کئی وہ کزال کزئی انا بل جہالت دا چ قتل دا اولاد کو او دا قتل دا اولاد لگا سم چا گئی کو پشیو کی دسی خلق دی چ دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پنم مان خپل اولاد الا لئی دا حضرت حسین پنم مان خپل بچی الا لئی دارنگی ہندوان ہندوان د خپل الہو پنم مان خپل بچی الا لئی او یا قتل نمرات از الموعودت و سوئلت اغا جواندهی چه کم جنهی خخشه و داغی بارگی و تفوسوشی او یا قتل دا اولاد سری تا دا قرآن و دا حدیث علم نخی او خلق پا شرک و کپر که اخته کئی چه دا دا بابا من جوران شی دا قتل دا اولاد ده دا زینه فاعل شرکاو هم ده وکذالک دا شان خیستکل دے دیر مشرکینو تا وجل دا اولاد دے شرکاو دا دے لیردو ہم چی حلاکی غیل را ہم زمیر مشرکینو تا یردو زمیر شرکاو تا او چه گرد ورد که بده مانی دین ده دهی او کچر اللہ گوختر ده کار بینو اکڑه پسر هم پریده لواس چکم دروغ جوڑه ای بل جهالت گورا ده چارو پا گیردو که ده بداویل چه ده چارویو ده پسل دا پا منگ مانی بند ده دا با حاغ چو اخری چیز من خوخشی دا دی چاروی گورا پی دا با گورا ارچوگ نخوری دا یو چاروی چره دا دا ملنگانو او دا پقیرانو او دا باباگان دا پارا ده بل چوگ بی نخوری وقالو دی بیل حاضی انامون دا پسل دا چاروی ده و دا پسل ده حجرون بندی پا منگ مانی خوراک لایتا موها نبخوری دی لرم اگر آسو چا منگی وغارو بیزامی هم دی پا گمان مانی خجی نور چاریو لکه بحیره و صاحبه و وسیله و انعام نو چاریو حرم زهورو ها چه بندشوی و شاگاین داگه چه باقی و سوری گینا بل جهالت و انعام نور چاریو نبیاد و نمد اللہ پاقی من افتران علیه دروغ بے جوڑو لپا اللہ بانده و بے ویل بے چه تاسو کل تین او باسی ندی تاسو علال وے ہوئی او چا اللہ تسائی استلہ غیتا مردار ہوئے وئی نا ناچ را اللہ تسائی استلہم دغا اوخ رئی سیجزی ہم دا دے جذاب علور کی اللہ پا سبب داگا چا ریکم دروغ جوڑا وال بل جہالت وئی دا دے چارو پا گیڑا کچھ کم بچی دی دا بچے چوشو نزمنگ نارینا بے خوری خو زنانا بے نخوری گورا پوشو لے زناناو کچھ را دا بچے پیداشو تاسو خور بتاسو بچے مصیبت رائزی مڑ بچے پیداش ہو راجے شر کے خرو وقال دے ویل معافی بتون حاضل نام آگ جی بگیڑو دے چارو کے نہ خاص ناری نہ دو پار حرام شیز بے انمانے او کو بدا میں معافی البتن و ای کن کچیر تو وہ باغ سوچ بگیڑ کیوں میں تتن مردارا پہ ہم دے پدی کے بس شرکا شر کو خز نر سید زی ہم زرد چلا بجاور کی وسپ ہم غلط بیان ددئی وسب غلط بیان ددئی او وسپ ہم منسوب دے یہ تو منسوب علا نزغ الخافظ وئی سیجزیہم وسپ ہم لے وسپ ہم دو وجد غلط بیان ددئی دام وسپ ہم کسب ہم و ابترا ہم بے شک اللہ حکیم ذات دے علیم پویدن کے دے بل جہالت پل اولاد بے واجو اولاد بے واجو وشولے. تفسیر قرطبی دی آیات لاند لکلی دی یو سڑے دی دا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخی تناس دے انتہائی غمجن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مالکا تکون محزونا ولی غمجنی اغیول یا رسول اللہ ما یو گناہ کر دا گناہ پا جاہلیت کے زیر ایگم چا دا گناہ و ما تا اللہ ماب کری نہیں اگر کہ ما اسلام را وڑا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ دے پا غیب نہ پوئی گی نبی علیہ السلام اگر مرگری تا وی ما خبر کا سنگا گناہ دے کڑے دا دا سڑے و تا وی یا رسول اللہ زب پہا خلقو کیوں چگا نونا بے وجلے آغا خلقو کی زوما مام نونا وجلی دی داوی فولدت لی بنتن زمائی ولور پیدا شولا او دالور دالور میں درنگ نے انتہائی خیستاوا فتشفعت الی امراتی زمائی زنانا ما تسپارشو کہو چی دالور موجنا دالور غٹا شولا حتی کبورت چلویا شولا او بلوغ تا ورسیدلا دا جنی چو من قتل وکانت من اجمل النساء دا پا خیست زناناو کیوا خلقو دا دی مطالبه کولا جا جنی مال را کئی خو ما کیو غیرت را غلی و دی غیرت دا برداشت نشک کولا چا دا لور چالور کما خو زرم دام نمانل چا کور کی پریدم پا غیر دا خاون نا دا زان سا پکر کوم ریبم کرم ما خپل خزی تویلا زما دا اراده دا چه زخپل قبیلی لزم پلانکی قبیلی لا حال تا زما خپلوان دی دی خپلوان و خوال زما نو دا جنه ما سولیگا مداخذہ میں خوشحال شلا چزما دلور سے کنی محبت دے وزینتھا بالثياب والحولا خیستہ جامع متواغست لے او کالی متواغست واخذت علی المواسیق ازمان اکلک اکلک وعدے واغست لے چزگ ورپ دے وعدو کی زداغ سے خیانت ہونا کم دا جنائی میں رزان سے روان اکلو روانیو چی لار مانیزو یو شڑ کویر آگے فنظر تو الالبیر ما دی کوی تا وکتل دا جنائی پویشولا چی دا پلار ما دی کوی تا غرزی فالتزمتنی ما پسرا جوخت شولا و جانت تبکی او جڑلی او پا دی جڑا کی ویلا یا ابت ایش توریدو انت پالبیم یا ابتی از ما پلارا ایش توری دو کم شیط ایرادا کے انتفا لبی چت پا ما مندہ کار کے پر رحم تو آز ما پی رحم راغے دوبارہ میری کوئی تا بے وقتل او ما کے غیرت بے راغے پیوست شو دی جنی چی دوبارہ ولی دو نو بے ما پور را جخت شلا او چگه کلی یا بطی لا توزیو امانت امی اوز ما پلارا اگه دا مور امانت کی خیانت مکوا فجعلتو مرتن انظر الالبیری و مرتن انظر الیها زشروشم ما با یوزل دی کوی تا قتل او یوزل و می دی لور تا قتل تردی پوری چی با ما من شیطان غلب وکلا او دا جنی می ونی ولا وَأَلْقَيْتُ هَا فِي الْبِيرِ مَنْكُوسَتًا او نسکورا می کوئی تو گزار کلا او دا جنئی پا دی تلو تلو کی وحیتو نا دی فِي الْبِيرِ پا دی کوئی کی آواز کو یا بطی قتلتنی او پلارا ملد کلما پا مکست ہونا که حتی انقطع صوتو ها دلت او ساتی و سیدم تر دی پور چی آواز بلکل کیناس داغی نظر است واپس شوم پا بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابو ہو دا واقعی چکل دی سڑی بیان اولا و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑلے و داغی مرگرو و پا آخر کی لو امرتو ان اعاقب احدا بما فعل فی الجاہلیت لا عاقبتو کا کد دی خبر ما تا امروی جزیو سڑل سزاور کم چپ جاہلیت کی کم کار کرے نما و تالا سزا در کرے وے قرآن کریم وی قد خسر اللذین اقنان تاوانین دی حقا کسان قتلو اولادهم چو وجل اخپل اولاد صفحان دو وجد قم قلتوبنا بغیر علمین دو وجد نعلمنا و حرمو دی حرام کریو آغاز چلاور کریو افتران اللہ دروغ تڑت پا اللہ من قد زولو اقنان خطاو او نو سملار مندن کی دلیل عقلی اللہ غزاد دے پیدا کردی باغونا چت والا لکانگور شو خٹکی شو اندوانے شو وغیر معروشات نچت والا نیغ نیغ تلی دی ونخل کجوری وزرا فصل مختلف ان اکلو مختلف دی خوراک داغی وزیتونا او خونا ورمان و انار متشابهان دی یو بلشان دی بپانو کی وغیر متشابه ان دی یو بلپشان پر خوراک کی خوراک کوئی دا میوود اللہ نا کلچ میوور کی اوور کے حق دا اللہ یوم حسادی پا وقت لو کولو کی چکل لو کوئی دا اللہ حق ور کئی ولا تسریفو زیتے مکوئی چا اللہ دل در کرے دے پسل او تاسب کی عصدار بلسک مقرروئی انہو لا یحب المسرفین بشک اللہ من انساتی زیتی کو ان کو سرات دویم دلیل ومن الانعام حمولتا و فرشا حمولہ اگر چاروی توئی چی بارو نوڑی لکہ خر شو قچر شو دارنگی اسون شو خان شو او فرش وڑو وڑو بچو توئی یا فرش اگر چاروی توئی لکی چگا لال کی داغی چرمنو مانی خلق کی نی چرمن خورکی و پاگی مانی کی نی یا تی خیمہ جوڑ کی وغیرہ چارو کی اللہ دا پیدا گرزو اللہ چی بارو نوالا دی دا پیدا گرزو اللہ چا پزمکمانی راغی چرمنی خوریگی چرمنی خوریگی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہو دا دی آیات کریمہ لاندی یا واقع بے بیان اولا چیزو پا پنجاب کی دی چامی المشو ما لری زیتب سے لاڑو دوا کی ذکر کولا او بے دسی ورازی وی چھ پہابتا کی با یو دور گاڑے راتا نور چھ بنو وی ما چورازی تیر اکلا وغا مرگری تمویل جزا سبا گاڑے رازی نزا جا ٹیسن توزم ویل چھ بلکل لاڑ وشی وی لند اللہ چھ گاڑے را روانو دیر زر دیر لریو ما دا ٹیسن نا دا ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمان دا دکان پتہ یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790